से हंसी, क्योंकि मेरी फिर उसकी आंखों से जा मिली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी, एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, ते मैनू नहीं पता से गिलास च की, बट हौली हौली लक नूं घुमा के नच दे, लक सो सेक्सी, मैं तकदा ही उहनूं, माहौल में टेंशन बढ़ने लगी, खुदा की कसम ना कभी मैंने पी, हाँ फिर भी थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी, रुका ना गया मैं गया ओहदे कोल, I said I wanna talk, ओह कहिंदी मैनूं बोल, मैं ओहदे नेड़े जाके ओहनूं पुछदा, baby do you feel like you dance, cause you dance like a pro. छोड़ के कहता हूँ प्लीज